کشش سر فروش ہے آپ کا نشان یوں مدہوش ہے کیا کہے تم سے جانیا گم ہوا ہوش ہے گم ہوا ہوش ہے Gum hua hosh hai Gum hua